महाभारत भीष्म पर्व षट्चत्वारिंशोऽध्याय कौरव पांडव सेना का घमासान युद्ध। संजय उवाच राजन सशस्त्राणि तत्र तत्र पदातिनां निर्मर्यादं प्रयुद्धानि तत्तेवक्षामि भारत। संजय कहते हैं भरतवंशी नरेश, उस रणभूमि में जहाँ तहाँ लाखों सैनिकों का मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था वह सब आपको बता रहा हूँ, सुनिए। न पुत्र पितरम यज्ञे पिता वा पुत्र मौरसम न भ्राता भ्रातरम तत्र स्वश्रीयम न च मातुलः। न पुत्र पिता को पहचानता था, न पिता अपने औरस पुत्र को, न भाई भाई को जानता था, न मामा अपने भांजे को। न मातुलं च स्वश्रियो न सखायं सखा तथा आविष्टा इव युध्यन्ते पांडवा कुरुभीष। न भांजे ने मामा को पहचाना, न मित्र ने मित्र को। उस समय पांडव योद्धा कौरव सैनिकों के साथ इस प्रकार युद्ध करते थे मानो उनमें किसी ग्रह आदि का आवेश हो गया हो। रथानि खम नरभ्याघ्रा केचिदभ्य पतन रथैः अभद्यन्त युगैरेव युगानि भरतर्षभ। कुछ नरश्रेष्ठ वीर अपने रथों द्वारा शत्रु पक्ष की रथ सेना पर टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ, कितने ही रथों के जुए विपक्षी रथों के जुओं से ही टकरा कर टूट गए। रथेशाश्च रथेशाभि कुबरा रथ कुबरैः संगतैः सहिता केचिन् परस्पर जिघांसवः। न से कुछ चलितुं केचिद् सन्निपत्य रथारथैः। रथों के ईसा दंड और कुबर भी सामने आए हुए रथों के ईसा दंड और कुबरों से भिड़कर टूक टूक हो गए। एक दूसरे को मार डालने की इच्छा रखने वाले कितने ही रथ दूसरे रथों से आमने सामने भिड़कर एक पग भी इधर उधर चल न सके। प्रभिन्नास्तु महाकाया सन्निपत्य गजा गजैः बहुधा दारयन् क्रुद्धा विषाणैरितरेतरम्। गंडस्थल से मद की धारा बहाने वाले विशाल काय गजराज कुपित हो दूसरे हाथियों से टक्कर लेते हुए अपने दांतों के आघात से एक दूसरे को नाना प्रकार से विदीर्ण करने लगे। सतो रणपता कैश्च वारणा वरवारणैः अभिसृत्य महाराज वेगवद्भिर् महागजैः दन्तैरभिहता सत्र चक्रुषु परमातुरा। महाराज, कितने ही हाथी तोरण और पताकाओं सहित वेगशाली महाकाय एवं श्रेष्ठ गजराजों से भिड़कर उनके दांतों के आघात से अत्यंत पीड़ित हो आतुर भाव से जिघाड़ रहे थे। अभिनीताश्च शिक्षाभि स्तोत्रांकुश समाहता अप्रभिन्ना प्रभिन्नानां सम्मुखाभिमुखावजयुः। जिन्हें अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिली थी तथा जिनका मद अभी प्रकट नहीं हुआ था वे हाथी तोत्र और अंकुशों की चोट खाकर सम्मुख खड़े हुए मदश्रावी गजराजों के सामने जाकर युद्ध के लिए डट गए। प्रभिन्नैरपि संसक्ताः केचित् तत्र महागजाः क्रौञ्चवण्डिनदं कृत्वा दुद्रवु सर्वतो दिशम्। कुछ महान गजराज मदश्रावी हाथियों से टक्कर लेकर क्रौंच पक्षी की भांति चित्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग गए। सम्यक प्रणीता नागास्य प्रभिन्न करकार करकटा मुखाः रिष्टितो मरनारा चै निर्विद्धा वरवारणाः प्रणे दुर्भिन्न मर्माणो निपेतुश्च गता सवः प्राद्रवंत दिशा केचिन नदंतो भैरवान रवान। अच्छी तरह शिक्षा पाए हुए कितने ही हाथी तथा श्रेष्ठ गज जिनके गंडस्थल से मद चू रहा था, ऋष्टि तोमर और नाराचों से विद्ध होकर मर्म विदीर्ण हो जाने के कारण चिघाड़ते हुए प्राण शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही भयानक चित्कार करते हुए सब दिशाओं में भाग जाते थे। गदानां पादरक्षास्तु व्यूढ़ो रसका प्रहारिणः ऋष्टिभिश्च धनुर्भिश्च विमलैश्च पार्श्वधैः। गदाभिर्मुसलैश्चैव भिन्दिपालैः सतोमरैः आयासैः परिघैश्चैव निस्तृतैर्विमलैस्थितैः प्रगृहीतैः सुसंरब्धा द्रवमाणास्ततस्ततः प्रदिश्यन्त महाराज परस्पर जिघांसव। महाराज, हाथियों के पैरों की रक्षा करने वाले योद्धा जिनके वक्षस्थल विस्तृत एवं विशाल थे अत्यंत क्रोध में भरकर इधर उधर दौड़ रहे थे और हाथों में लिए हुए ऋष्टि धनुष चमकीले फरसे गदा मूसल भिंदपाल तोमर लोहे की परिघ तथा तेज धार वाले उज्ज्वल खड्ग आदि आयुधों द्वारा एक दूसरे के वध के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे। राजमानाश नृशंसा संसिक्ता नरशोणितैः प्रत्यदिश्यन्त सूराणाम् अन्योन्यम् अभिधावताम्। परस्पर धावा करने वाले सूरवीरों के चमकीले खड्ग मनुष्यों के रक्त से रंगे हुए देखे जाते थे। अवक्षिप्तावधूतानाम् असीनाम् वीरबाहुभिः संजज्ञे तुमुल शब्द पतताम परमर्मसु। वीरों की भुजाओं से घुमाकर चलाए हुए खड्ग जब दूसरों के मर्म पर आघात करते थे उस समय उनका भयंकर शब्द सुनाई पड़ता था। गदा मुसल रुग्णानां भिन्नानां च वरासिभिः दंत दंताव भिन्नानां मृदितानां च दंतभिः तत्र तत्र नरौघाणां क्रोशतामितरेतरं शुश्रुवुर्दारुणावाच प्रेतानां इव भारत। उस युद्ध स्थल में गदा और मूसल के आघात से कितने ही मनुष्यों के अंग भंग हो गए थे, कितने ही अच्छी श्रेणी के तलवारों से छिन्न भिन्न हो रहे थे, कितनों के शरीर हाथियों के दांतों से दबकर विदीर्ण हो गए थे और कितनों को हाथियों ने कुचल दिया था। इस प्रकार असंख्य मनुष्यों के समुदाय अधमरे से होकर एक दूसरे को पुकार रहे थे। भारत, उनके वे भयंकर आर्तनाद प्रेतों के कोलाहल के समान श्रवण गोचर हो रहे थे। हैरपि हयारोहाः चामरा पीडधारिभिः हंसैरिव महावेगैः अन्योन्यम् अभिविद्रुताः। चवर और कलंगी से सुशोभित हंस तुल्य सफेद एवं महान वेगशाली घोड़ों पर बैठे हुए कितने ही घुड़सवार एक दूसरे पर धावा कर रहे थे। तैर विमुक्ता महाप्रासा जाम्बुनद विभूषणा आसुगा विमला तीक्षणा संपेतुर्भुज गोपमा। उनके द्वारा चलाए हुए सुवर्ण भूषित निर्मल और तेज धार वाले शीघ्रगामी महाप्रास भाले सर्पों के समान गिर रहे थे। अश्वैरग्र्य जब एकेचिन आप्लुत्य महतो रथान शीरान साधिरे वीराम रथिनाम अश्वसादिनः। कितने ही वीर घुड़सवार शीघ्रगामी अश्वों द्वारा धावा करके बड़े बड़े रथों पर कूद पड़ते और रथियों के मस्तक काट लेते थे। बहुनपि हयारोहान भल्लै सन्नत पर्वपी रथे जघान संप्राप्य बाण गोचर मागतान। इसी प्रकार एक एक रथी झुके हुए गाठ वाले भल्ल नामक बाणों द्वारा निशाने पर आए हुए बहुत से घुड़सवारों का संहार कर डालता था। नवमेघ प्रतीकाशाचाक्षिप्य तुरगान गजाः पादैरेव मृदन्ति मत्ता कनकभूषणाः। नूतन मेघों के समान शोभा पाने वाले स्वर्ण भूषित मत वाले हाथी बहुत से घोड़ों को सूंड़ों से सटकर पैरों से ही रौन डालते थे। पाट्यामानेषु कुंभेषु पार्श्वेष्वपि च वारणाः प्रासैर्विनिहता केचिद् विनेदु परमातुराः। कितने ही हाथी प्रासों की चोट खाकर कुंभस्थल और पार्श्व भागों के विदीर्ण हो जाने पर अत्यंत आतुर हो घोर चिघाड़ मचा रहे थे। सास्वारोहान हयान काचिन उन्मथ्य वरवारणाः सहसा चिच्छे पुरस्तत्र संकुले भैरवे सती। बहुत से बड़े बड़े हाथी कितने ही घुड़सवारों सहित घोड़ों को पैरों से कुचलकर सहसा भयंकर युद्ध में फेंक देते थे। सास्वारोहान विषाणाग्रहे रुक्षिप्य तुरगान गजाः रथौ घान भी मृदन्तः साध्वजान अभिचक्रमुः। कितने ही हाथी अपने दांतों के अग्रभाग से घुड़सवारों सहित घोड़ों को उछालकर ध्वजों सहित रथ समूहों को पैरों तले रौंदते हुए रणभूमि में विचर रहे थे। पुष्वादतिम मदस्त्वाच्च केचित् तत्र महागजाः सास्वारोहान हया जघ्नुः करैः सचरणैः तथा। वहां कितने ही महान गज अत्यंत मदोन्मत्त तथा पुरुष होने के कारण सूंढों और पैरों से घोड़ों और घुड़सवारों का संहार कर डालते थे। अश्वारोहैश्च समरे हस्तिसादिभिरेवच प्रतिमानेषु गात्रेषु पार्श्वेष्वपि च वारणान् आसुगा विमला तीक्ष्णाः सम्पेतुर्भुजगोपमाः। युद्ध में घुड़सवारों और गजारोहियों के चलाए हुए निर्मल तीक्ष्ण तथा सर्पों के समान भयंकर शीघ्रगामी बाण हाथियों के ललाटों अन्यान्य अंगों तथा पसलियों पर चोट करते थे। नरासुकायान निर्विद्य लोहानि कवचानि च निपेतुर्विमला शक्त्यो वीरबाहुर्भिरर्पिताः महोल्का प्रतिमा घोराः तत्र तत्र विषाम्पते। वीरों की भुजाओं से चलाई हुई निर्मल शक्तियां मनुष्यों और घोड़ों की काया तथा लोहमय कवचों को भी विदीर्ण करके धरती पर गिर जाती थी। प्रजानाथ, वहां गिरते समय वे भयंकर शक्तियां बड़ी भारी उल्काओं के समान प्रतीत होती थी। दीपे चरमावनध्यैश्च व्याघ्र चरम क्षरै क्षदैरपि विषकोशैर् विमलै खड्गै अभिजग्मु परान् रणे। जो चमकीली तलवारें पहले चितकबरे अथवा साधारण व्याघ्र चर्म की बनी हुई म्यानों में बंद रहती थी उन्हें उन म्यानों से निकालकर उनके द्वारा वीर पुरुष रणभूमि में विपक्षियों का वध कर रहे थे। अभिप्लुतम अभिक्रुद्धम एक पार्श्वावधारितम सर्यांत संपयतु खड्गचर्म परस्वधैः। कितने ही योद्धा ढाल तलवार तथा फरसों से निर्भय होकर शत्रु के सम्मुख जाने क्रोध पूर्वक दांतों से ओठ दबाकर आक्रमण करने तथा बाईं पसली पर चोट करके उसे विदीर्ण करने आदि के पैतरे दिखाते हुए शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। कीर्तिदाक्षिप्यकरिण सास्वान पिरथान करैः विकर्षन्तो दिथ सर्वाः संपेतु सर्वशब्दगाः। प्रत्येक शब्द की ओर गमन करने वाले कितने ही हाथी घोड़ों सहित रथों को अपने सूंड़ों से खींचकर उन्हें लिए दिए संपूर्ण दिशाओं में दौड़ रहे थे। शंकुभिर्धारिता केचि संभिन्नाश्च परस्वधैः अस्तभिमृधिता केचि क्षुण्णाश्चाण्डे तुरंगमैः रथनेमिनिकृत्ताश्च निकृत्ताश्च परस्वधैः। कुछ मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर पड़े थे, कितने ही फरसों से छिन्न भिन्न हो रहे थे, कितनों को हाथियों ने मसल डाला था, कितने ही घोड़ों की ताप से कुचल गए थे, कितनों के शरीर रथ के पहियों से कट गए थे और कितने ही कुबरों से काट डाले गए थे। व्याक्रोशंत नाराजस्तत्र तत्र बांधवान पुत्रानन्ये पितृनन्ये भ्रातृश्च सबन्धुभिः मातुलान् भागिनेयाश्च परानपि च संयुगे। राजन, रणभूमि में जहाँ तहाँ गिरे हुए अगणित मनुष्य अपने कुटुंबी जनों को पुकार रहे थे, कुछ बेटों को, कुछ पिता को, कुछ भाई बंधुओं को, कुछ मामा भांजों को और कुछ लोग दूसरों के नाम ले लेकर विलाप कर रहे थे। विकीर्णात्राह सुबहो भग्न सख्था सभारत बाहुविचा परे छिन्नै पार्श्वे सूच विदारिता क्रंदन्त समदृश्यन्त त्रिशिता जीविते सवः। भारत, बहुतों के आते बाहर निकलकर बिखर गई थी, जांघें टूट गई थी, कितनों की बाहें कट गई थी, बहुतों की पसलियां फट गई थी और कितने ही घायल अवस्था में प्यास से पीड़ित हो जीवन के लोभ से रोते दिखाई देते थे। दिशा परिगता के चिन अल्पसत्वा विसाम्पते भूमौ निपतिता संख्ये मृगयाश्चक्रिरे जलम। राजन, कुछ लोग धरती पर अधमरे पड़े थे, उनमें जीवन की शक्ति बहुत थोड़ी रह गई थी और वे पिपासा से पीड़ित हो युद्ध भूमि में ही जल की खोज कर रहे थे। रुधिरोघ परिक्लिन्नाः क्लिश्यमानाः च भारत व्यनिन्दन् भृतमात्मानम् तव पुत्रांश संगतान। भरत नंदन, लहू लुहान होकर कष्ट पाते हुए वे समस्त घायल सैनिक अपने और आपके पुत्रों की अत्यंत निंदा करते थे। अपरे क्षत्रिया शूराः कृतवैरा परस्परम नैव शस्त्रम विमुञ्चन्ति नैव क्रंदन्ति मारिषः। माननीय महाराज, दूसरे शूरवीर क्षत्रिय आपस में वैर बांधे हुए उस घायल अवस्था में भी न हथियार छोड़ते थे और न क्रंदन ही करते थे। तर्जयन्ते च संघृष्टाः तत्र तत्र परस्परम् आदस्य दशनैश्चापि क्रोधा सर्दनच्छदम् भ्रुगुटीकुटिलैर्वक्रै प्रेक्षन्ति च परस्परम्। वे बार बार उत्साहित होकर एक दूसरे को डांट बताते और क्रोधपूर्वक ओठों को दांत से दबाकर भौहे टेढ़ी करके परस्पर दृष्टिपात करते थे। अपरे क्लिश्यमानास्तु शरार्ता व्रण पीड़िता निष्कूजाः समपद्यन्त दृढ़सत्वा महाबला। धैर्य को दृढ़ता पूर्वक धारण किए रहने वाले दूसरे महाबली वीर बाणों के आघात से पीड़ित हो क्लेश सहन करते हुए भी मौन ही रहते थे, अपनी वेदना प्रकाशित नहीं करते थे। अन्ये च विरथा सूरा रथमण्डस्य संयुगे प्रार्थयाना निपतिताः सक्षुण्णा वरवारिणैः अशोभन्त महाराज सपुष्पा इव किंसुकाः। महाराज, कुछ वीर पुरुष अपना रथ भग्न हो जाने के कारण युद्ध में पृथ्वी पर गिरकर दूसरे का रथ मांग रहे थे। इतने ही में बड़े बड़े हाथियों के पैरों से वे कुचल गए। उस समय उनके रक्त रंजित शरीर फूले हुए पलाश के समान शोभा पा रहे थे। संभूरणी केशो बहवो भैरवस्वना वर्तमान महाभीमे तस्मिन वीरवरक्ष निजघान पिता पुत्रम पुत्रस्य पितरम रणे स्वश्रीयो मातुलं चापि स्वश्रीयं चापि मातुलः सखा सखायं च तथा संबंधी बांधवं तथा। उन सेनाओं में अनेकानेक भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे। बड़े बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महाभयानक संग्राम में पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, भांजे ने मामा को, मामा ने भांजे को, मित्र ने मित्र को तथा सगे संबंधी ने अपने सगे संबंधी जनों को मार डाला। एवं युधिरे तत्र कुरवः पांडवैः सह वर्तमाने तथा तस्मिन् निर्मर्यादे भयानके भीष्ममासाद्य पार्थानां वाहिनी समकंपत। इस प्रकार उस मर्यादा शून्य भयानक संग्राम में कौरवों का पांडवों के साथ घोर युद्ध हो रहा था। इतने ही में सेनापति भीष्म के पास पहुंचकर पांडवों की सारी सेना कांपने लगी। केतुना पंचतारेण तालेन भरतर्षभ राजतेन महाबाहु उच्छ्रितेन महारथे बभौ भीष्मस्तदा राजन् चंद्रमा इव मेरुणा। भरतश्रेष्ठ, महाबाहु भीष्म अपने विशाल रथ पर बैठकर चांदी के बने हुए 5 तारों से युक्त तालांकित ध्वज के द्वारा मेरु के शिखर पर स्थित हुए चंद्रमा के समान शोभा पा रहे थे। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे 47वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध विषयक 46वां अध्याय पूरा हुआ।